ez a Hateful Eight című film, az Aljas 8-as, és tényleg ez a 8. film, uh-huh. az alig, ha nem összefügg. Igen, jó, de azért van benne egy 20 szereplő. Igen, de a pózolás, tehát a pózolás a 8. filmemmel, aminek az Aljas 8-as a címe, érted? Én bevallom, hogy én már lemondtam a Tarantinóról. Én úgy vettem, hogy a Tarantino az a Kill Bill-lel fölért a csúcsra, és az azt követő két filmje, ez a Becstelen Brigantik, meg ez a Django elszabadul, ez egyik rosszabb volt, mint a másik, és egyik gyalázatosabb volt, mint a másik, és ha kérdés, hogy melyik az egyik, akkor az a Django elszabadul. Az volt a rosszabb. Én már a Becstelen Brigantikat is utáltam, és nem hittem, hogy még alávalóbb filmet tud csinálni, és megcsináltam. Ez szemérmetlen pózolás egyébként, amikor egy rendező visszaél azzal, hogy ő a filmterének az istene. Ez egy nagy felelősség. De hát a Tarantinót nem a felelősség érzete miatt kedveljük, talán éppen annak a hiánya miatt. És a Tarantino gátlástalanul istenkedett. Tehát ebben a két filmjében már olyan dolgokat követett el, amiket egyszerűen a valóság szövete ledob magáról. Ő, aki éppen a karakterépítésben volt a legjobb, meg éppen azért szerettük őt, mert olyan karaktereket, olyan figurákat tudott felépíteni, olyan dialógusokat tudott írni, átcsúszott a teljes öncélúságba, és minthogyha mindegyik karakter azt mondta volna el a celluloid szalagnak, hogy ez a Tarantino, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy isten. És én a Hateful Eight-et is úgy vártam, hogy nem, szóval semmi jót nem vártam tőle. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó film. Ez egy jó film. És mégis jó, és azért jó, mert a Tarantino visszatért a gyökerekhez. Talán felismerte, talán hallgatott azokra, akik a szemébe merték mondani, hogy ez egy rossz irány. És hogy jobb lenne az alapoknál, mert hogy ott voltak, a kutyaszorítónál voltak a tarantinói filmnek az igazi gyökerei. Azok a kamaradrámák, azok, amelyeket a Tarantino nagyon-nagyon intenzíven át tud szőni feszültséggel, és dialógusokkal, és szerepekkel, és a különböző karaktereknek az egymásra való ráhatásával. Azt látjuk, hogy olyan karaktereket tudott a Tarantino a megfelelő filmjeiben felépíteni, amely karaktereknek azt játszó színész karrierjére volt hatása. Érted? Olyanokat, akik nem voltak igazán ismeretlenek, olyan szereppel tudott felruházni, hogy legendát csinált még a színészből is, nem hogy a szerepből. Mondjuk ezt talán a Becstelen Brigantiknál is elmondható, mert a Christoph Waltz számomra tök ismeretlen volt, igen. De egyébként nem. De azért mit tolt rajta? Igen, érted? Mert kihozta belőle a maximum. Igen, és ez az a film, amiben ez most sokszorosan megint megtörténik, nekem egy olyan érzésem volt a film felénél, hogy már talán a 70%-ánál járunk, de még mindig csak legendákat építünk, igen. Hogy legyen mit összedönteni. Igen, meg a Christoph Waltz az nem is csak azért volt különleges a Christoph Waltz, hanem mert nácit így, ilyen módon még nem mutattak filmvásznon. Tehát ilyen, a náciságot ilyen szélsőségekig nem feszítette senki, mint a Tarantino ennél a karakternél. Tehát ez egy, mert valahogy így nem mert a nácisághoz nyúlni senki, mert a náciságot azt vagy hitelesen bemutatni szabad, de ilyen groteszk mértékben démonizálni, vagy démonizálni, tehát démonizálni is lehet, ahogyan mondjuk Spielberg szokta, de ilyen groteszk módon démonizálni, és a démonizálásban tobzódni, ahogyan a Tarantino ebben az esetben tette, ezt valahogy senki nem merte megcsinálni. Szóval a Tarantino az a tabuk ledöntésében erős, csak mondjuk ott is a sztori volt öncélú, tehát arról van szó, hogyha egy filmet arra élezek ki, hogy 6 különböző cselekményszál fut, mindegyik arra irányul, hogy Hitlert megölje, és mind a 6 sikeres, és 6féleképpen hal meg a végén Hitler, akkor az ember azt érzi, hogy hát hülyére vagyunk véve. És a Hateful Eight-ben az én számomra az volt a rokonszenves, vagy az volt a jól fogyasztható, hogy egyáltalán nem erőlködött ezen. Tehát egyáltalán nem erőlködött azon, hogy a dolgoknak hogy kell alakulni, hanem hagyta a karakterek személyiségéből fakadóan történni a dolgokat úgy, ahogyan a karakterek dinamikájából, ahogyan a karakterek képzettségéből, erejéből, intelligenciájából és idejéből telik. Az Aljas 8-as vagy Hateful Eight, ugye Tarantino 8. filmje, egy western, és amit látunk benne, az gyakorlatilag egy nagy téli viharban megtett út egy kis fogadó felé, amit ők úgy hívnak, hogy mini rőfősboltja, angolul is valami haberdashery, egy olyan szót veszelő, amit még az életemben nem hallottam, mert nem méltóztattam, mit tudom én Dickens-t olvasni eredeti nyelven, és ez egy, mit, egy Röltex, ugye rőf helyett méter, méter árubolt, de amúgy meg egy ilyen kamion stop a western világban. Egy western filmről beszélünk, ami egyébként beleférne egy kétfelvonásos színdarab előadásba is. Tehát van egy helyszínváltás, és utána onnantól kezdve a második helyszínen vannak, ott is maradnak, és a karakterek és a párbeszédek viszik el az egészet. Nézzünk csak bele, hogy teszik meg ezt az utat. Tudom, hogy csak akkor egy ízbe találkoztunk, és eszembe sincs álságosan bizalmaskodni, de az megvan még? Mi van még meg? A Lincoln levél. Persze. Ha nincs ellenére, én jó néven venném, ha láthatnám. Az én drága mérim szólít, hát nyilván ideje nyugovóra térni. Az én drága mérim. Bizony, meghatódok tőle. Igen, én is meghatódok tőle. Tudod, mi ez, te trampli? Egy levél Lincolntól. Egy levél Lincolntól, neki. Az annyira jó, ahogyan a modorosság, meg ez a barbár durvaság és nyers erőszak, ez így vegyül ezekben a karakterekben. Tehát, hogy megvan bennük az elemi, ilyen amerikai mucsai suttyóság, az a gumicsizmás bunkóság. Szinte mindenki suttyó egyébként, sőt, a filmnek olyan erősen, olyan mélyről jönnek be a színre, hogy a filmnek az első 35 percében, amin nevetni tudsz, az vagy etnikai, vagy a nők elleni erőszak, vagy sértés. Érted? Tehát semmi más nem történik benne, mert egy ilyen kis suttyók világa, és akkor itt egy picit így kikanyarodnak arra, hogy azért könnyes lesz a szeme, hogy az Egyesült Államok elnöke írt ennek a remek katonának. Na igen, de hogy ehhez úgy gondolom, hogy a Tarantino szeret visszamenni ebbe a múltba, mert itt nem kell písziskedni, ugye? Tehát itt még nem volt gender kurzus. Alig várta, hogy olyan szavakat használhasson a vásznon, ami nem oda való. Hát világos, hát ő a gangster világba is azért kalandozik, meg a történelmi múltba is azért kalandozik, hogy ne kelljen písziskednie, hogy ne kelljen ezt a Hillary Clinton által diktált ilyen politikai korrektséget, meg ilyen nyelvi PC-t teljesítenie. Az az igazság, hogy én feliratosan láttam ezt a filmet, ott úgy hívták, hogy Mini Úri Szalonja. Így hívták. Minden esetre az a jellemző ezekre a figurákra, hogy amiközben ekkora suttyók, ilyen igazi parasztok, aközben meg tele van mindegyik komplexussal, és mindegyik megpróbálja úriembernek előadni magát. Tehát suttyók játsszák az úriembert szinte egész végig. Pózolnak végig. Igen, de olyan aljasság, és a pszichopátiának is egy olyan mélysége, hogy az emberi barbárságnak egy olyan világába nézünk bele, vagy pillantunk bele. A Tarantino például erre is nagyon jól tudja használni a western zsánert, hogy megmutassa, hogy ezek az emberek egy ilyen, hogy a vadnyugat az egy ilyen mélyen civilizáció előtti világ. Bár a civilizált világban volt, de a vadnyugatnak a pont a lényege az, hogy a civilizációból nem csak a múltba, hanem a földrajzi térben is ki lehet lépni. És hogy a vadnyugat az valójában arról szól, hogy minél nyugatabbra mész, annál inkább mész vissza az őskorba. Annál inkább mész vissza ebbe a sötét törzsi világba, ahol az ököl a jog, és egyedül az ököl a jog. És ezt a durvaságot, ezt a vadságot, ami az emberi alkat, az emberi lény mélyéről fakad föl, ezt ilyen nagyon-nagyon kegyetlen, hideg erővel mutatja meg ebben a filmben. Szóval, hogy hogy a Tarantino, amit igazán tud, amiben igazán jó, az az, hogy megmutassa, hogy például mit kezd egy pszichopata, aki ténylegesen egy fenevad, egy ilyen nagyon kemény falusi bunkóval, aki megpróbálja előadni, hogy ő egy nagyon kemény falusi bunkó. És hogy hogyan szedi ízeire, és hogyan csontozza ki. Ezeket így szépen végig lehet nézni a film során. Ha megnézzük, akkor itt mind a 8 fő karakter megmutatja az aljasságát. Talán az öreg nem, neki a múltjában kell talán keresni. Mindenki megbukik, tehát legendát építenek, és a végén aljasságot mutatnak be. És ugye itt az előbb a Samuel L. Jacksonnak a karakter építését és a legenda építését hallottuk, a volt katona, aki levelezik az Egyesült Államok elnökével. Persze később kiderül, hogy mintegy 40 csapattársát véletlenül mintegy bennégette egy ilyen laktanyában, meg egyebek. Sőt, odáig is eljutunk, hogy kiderül, hogy ez a levél ez hamis. John Rose szerint van egy Lincoln levele. Most mondtam, barom, menjen és nyugjon máshol. Ugye, John? Van egy levele Abraham Lincolntól? Igen. John Rose! Komolyan hiszi, hogy akit kipenderítettek a lovasságtól gyávának bélyegezve? Barátságban volt az Amerikai Egyesült Államok elnökével? John Ruth, nem szívesen közlöm én a rossz hírt, de mini rőfösboltjában nincs senki, aki levelezett volna valaha Abraham Lincolnnal. Lószarság volt az egész. Na, hogy az volt. A lelkébe tapostam? Ami azt illeti. Igencsak. Tudom. Én vagyok az egyetlen fekete zsivány, akivel valaha diskurált, hát elnéző leszek. De fogalma sincs róla, milyen dolog feketének lenni arccal Amerikában szemben. Egy fekete úgy van biztonságban, ha a fehérnén nincsen fegyver. És a levélnek az volt a vágyott hatása, hogy lefegyverezze a fehéreket. Egy levél Abraham Lincolntól rám nem lett volna ilyen hatással. Tőlem akár egy szajha is rápislanthatott volna. Én lepögtem. Jól tetted, nővérem. Jennifer Jason Leigh egészen kiváló ebben a filmben. Ennyire egy söpredék embert, vagy ilyen, hát ilyen nőszerű lényt eljátszani, ez tényleg, tehát ez igazi kihívás lehet egy színésznőnek. Egyébként nagyon érdekes, hogy ebben a fogvatartott nőben, akit Samuel Jackson a Kurt Russell szállítja keresztül a, mit tudom én, a megyén, vagy az államon, hogy felakasszák, neki semmi reménye a túlélésre jóformán. Őt megölni viszik, de közben öléssel fenyegetik. Érted, hogy hát előrébb hozzuk az eseményt, hogyha nem fogod be a pofádat. És ebben az állapotában is időnként talán ő rendelkezik a legtöbb öniróniával, vagy hát nem is ezzel tud nevetni a saját helyzetén. Na jó. Kiszabadítlak, még eszünk. De ne formánykodj el, mert nem kímélek. Hey, Damergu! Úgy serdítem ez a vihar. Váratlan szerencse, ami téged illet. Nem is panaszkodtam, igaz? Nekem az kezdett el derengeni a film közben, ahogy ezeket a legendákat nagy nehezen felépítettük, és megérkeztünk a helyszínre, ahol végül a dráma lejátszódik, hogy egy krimibe fordul. Tehát valaki megmérgezi a kávét, és innentől kezdve egy nyomozás kezdődik el, vagy folytatódik talán. Úgy 15 perc telt el azóta, hogy hőseinket magukra hagytuk. Joe Gage önként jelentkezett, hogy kiviszi Smithers holttestét. Sorsot húztak, hogy ki legyen az, aki segít neki. Obi vesztett. Chris, John Rus és Oswaldo heves vitát folytatott az iménti önvédelemből elkövetett gyilkosság törvényességéről. Marquis Warrenert nagy, aki a legmesszebben ökig bizonyos volt a jogosságában annak, ami az imént történt, tudomást se vett róluk, csak ült magában az asztalnál, és brandyt ivott. Chris Mennick százados magára húzta a halott tábornok kabátját, és Oswaldóhoz csatlakozva gyertyákat és lámpásokat gyújtott. Hé, Ossi! Ez aztán a pompás ötlet! Világítsuk már be ezt a házat! John Rose csukva tartotta az ajtót, míg várták, hogy Joe Gage és Obi visszatérjen. Bob egy mánszána rohát szívott. Menjünk csak vissza egy kicsit. A fia! 15 perccel ezelőtt Warrenőr nagy mindenki szeme láttára lelőtt a Smithers tábornokot. De úgy 40 másodperccel korábban valami hasonlóan fontos dolog történt, csak ezt éppen nem mindenki látta. Valaki megmérgezte a kávét. Itt történik egy kis fordulat, és én innentől kezdve úgy éreztem magamat, mint egy ilyen Agatha Christie ponyva krimiben, hogy a Sam Jackson hirtelen elkezd pózolni azzal, hogy ő hogy kifigyelte a dolgokat, és szembesíti az embereket, és végigmegy rajtuk egyesével, mint a könyvtárszobában, amikor összegyűlnek, hogy maga ilyen indíték, olyan indíték, de maga nem lehetett, hiszen végig az emeleten volt. Akkor jön a következő, maga is így megölhette, meg úgy csinálhatta, de tudom, hogy nem magát, és mindenkire ráhozza a frászt, és szépen körbeléptel, és ugye teátrálisan teszi. Ráadásul van egy kis fordulat, itt spoiler alert, most valaki pampogjon a fülén, ha valamiért ezt a filmet még nem nézte meg, és ebben a fordulatban bevezet egy új karaktert, és egy csomószor ezt az árulást, meg ezt a kicsinyességet éreztem ilyen ponyva krimikben, hogy hát na, náhogy nem fejtettem meg a 150. oldalig, hogy ki a gyilkos, mert még nem volt ott a karakterek között. Hát így aztán nagy bravúr titokzatosságot csinálni, érted? Hogy van 16 szereplő, és a könyv fele után derül ki, vagy az utolsó 10 oldalon, hogy volt még valaki. Hát persze, hogy nem jöttem rá, rohagy meg. Nekem az is furcsa, hogyan így a semmiből előkerül egy narrátor. Tehát itt nem volt korábban narráció. Igen, nem úgy indult a film, hogy narrálunk, és akkor egyik percről a másikra egy narrátor beleszól a filmbe a film felénél. Hát ezt se szoktuk meg. Mondjuk azt se szoktuk meg, hogy egy thrillernek a felénél vérfarkasok meg vámpírok kerüljenek elő, de azért Tarantino írt már ennél cifrábbat is. De ami az én számomra nagyon kellemes meglepetés volt ebben a filmben, hogy nincsen benne semmi szentimentalizmus. Ez az, ami a Django-ban, hát nem csak hogy volt, hát az a baj, hogy tocsogott a szentimentalizmusban a Django, méghozzá be ebben a PC szentimentalizmusban, ebben a 90-es évek demokratikus karta tüntetéseinek a szentimentalizmusában, ebben a humánum demonstrálásának a szentimentalizmusában. És az a jó, hogy ezt erre a filmre hiába western nem vitte át, hanem itt pontosan az a hideg, kegyetlen néző a kamera, nem vonódunk be, nem akar minket összekenni a csillagos sávos lobogóval, meg nem tudom. Tehát, hogy nem kell megfürdőznünk a pátoszban. Ugyanakkor milyen érdekes, hogy itt megférnek egymás mellett az északi és a déli oldalon harcoló katonák, és valahogy mégis leülnek egy asztalhoz. Na igen, ez is egy erős momentum a filmnek, hogy nagyon erősen megmerítkezik az Egyesült Államok polgárháborús múltjában. És nem csak az Egyesült Államok polgárháborús múltjában, hanem azokban a lefolytott etnikai feszültségekben, amelyek az Egyesült Államokban az amerikai álom vékony kis kulturális máza mögött fortyognak és örvénylenek. Ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma az Egyesült Államokban, és amikor kim voltam Amerikában, akkor mi bárhova néztem, vagy bármit láttam, így ezt érzékeltem. És a Tarantino az valami olyasmire utal ebben a filmben, hogy ezek az etnikai feszültségek, ezek egyidősek az Egyesült Államok történetével. Ezek mindig is ott voltak, és hogy az, hogy most létrehoztunk egy államot, és létrehoztunk egy kvázi identitást, hogy akkor most, aki bárhonnan is idejött mostantól amerikai, ez egy mondásnak jó, de a gyakorlatban hát nem nagyon működik. Mióta is dolgozik Mininek? 4 hónapja. Tudja, ha itt lett volna 2,5 évvel ezelőtt, tudna arról a tábláról, ami ottan lógott a bár fölött. Érdekli, mi állt a táblán, Señor Bob? Hogy kutyáknak és mexikóiaknak zárva. Mini a bolt megnyitásának napján tette ki ezt a táblát, és azóta ott lógott minden nap, amíg le nem vette, úgy 2 évvel ezelőtt. Tudja, miért vette le? Mert megszánta a kutyákat. John Rose tényleg egy aljas gazember volt. De az utolsó dolog, amit ez a féreg tett, mielőtt meghalt, az volt, hogy megmentette. Meghalunk, fehér fiú. John Rose útközben bárhol, bármikor lelőhette volna. De John Rose volt a hóhér. És ha a hóhér csípel, akkor nem kapsz golyót a hátadba. Mert akit a hóhér kap el, az lógni fog. Az az imponáló ebben a filmben az én számomra, főleg a Django után, hogy a Django az, amint már mondtam, az a tolerancia demózásban a dagonyázott, tulajdonképpen semmi más nem volt az én szememben a Django, mint Tarantino bejelentkezése az Oscarért. Ő is szeretne nagy hollywoodi filmrendező lenni, mint hogyha nem lenne Tarantino erősebb brand, mint az Oscar. Könyörgöm, nem Tarantinónak kell megkapnia az Oscart. Tehát talán inkább arról van szó, hogy az Oscar szeretné, ha már Tarantinót megkaphatná. Vagy valami, tehát valami másról van itt szó. Csak ugye ebben a filmben, ha valami igazán erős, akkor az az, hogy egy igazi hollywoodi filmben, hogyha egy fekete meg egy fehér, tehát egy déli fehér, meg egy északi fekete vitatkoznak valamin, akkor értelemszerűen az északi fehér, a déli feketének lesz, vagy az északi feketének lesz igaza, hiszen értelemszerűen nem New Orleansnak, vagy Georgianak, vagy mi az Atlantának lesz igaza, hanem Philadelphiának, meg Washingtonnak lesz igaza, értelemszerű. Egy ilyen konfliktusban, hiszen ennek már megvan írva a partitúrája Hollywoodban, hogy kinek van igaza, ki áll a jó oldalon, ki áll a rossz oldalon. És a Tarantinót ez nem érdekli. Ő felépít egy konfliktust, amiben egy fekete, aki történetesen északon harcolt, meg egy fehér, aki történetesen délen harcolt, állnak konfliktusban egymással, és nem az dönti el a konfliktust, hogy a északi feketének van igaza, a déli fehérnek meg nincs igaza. Nem hanem, kell hogy lejátszani történetesen... a klisét, hogy ki ugye, hogy a nyertes oldalt hozza ki jónak, hiszen ezt már egy egész filmmel megtette, és most beguríthat akárkinek, akármilyen sorsot. És ha nem tette volna meg, akkor nem tehetné meg. Hát tehát, hogyha megtehetné. Nem lett volna az a film, nem lett volna a Django, akkor talán nem tehetné meg. Ugyanúgy megtehetné, ő a Tarantino, megtehetné. Csak Tarantino nem hitte el, hogy megtehetné, ha nem készíti el ezt a filmet. Arról van szó, hogy felépít egy ilyen konfliktust, és nem törődik azzal, hogy Hollywoodban kinek kell nyernie egy ilyen konfliktusban, vagy kinek kell, hogy igaza legyen. A fekete a pszichopata, a fekete a gátlástalan, és megöli a fehéret, de valami kegyetlenül. És úgy mészárolja le, hogy így azt kelljen érezned, hogy hát én nem is tudom, hogy kinek volt itt igaza, de miért is számítana, hogy kinek volt igaza? Miért azok ölik meg azokat, akiknek igazuk van, és azokat, akiknek nem volt? Tehát ez a valóságban valaha is így történt, hogy nem, az igazság olyan, győzött, vagy egy olyan van? Világban játszódik ez a film, ahol erről szó nem volt, akinél a fegyver volt és gyorsabb volt, az maradt életben, és ugye ezek az aljas karakterek jönnek itt, és megpróbál belőlük valami a lehető legjobbat kihozni, de hát nem sokáig jut, mert annyira mélyről érkeznek. Hollywoodot mindig körbelengte meg ezt a western zsánert körbelengte, ez egy ilyen John Wayne-szerű ilyen cowboy romantika, vagy cowboy szentimentalizmus, és ez az, amivel teljesen leszámol a Tarantino. Visszavezeti a Vadnyugatot a maga aljasságához. Amilyen aljas, amilyen mucsai, amilyen lepattant, amilyen bugris, és amilyen pszichopátiás ez lehetett csak. Akkor még megmutatjuk azt a levelet, vagy annak a levélnek a tartalmát, amelynek a cselekmény során úgy tűnt, hogy jelentősége van, úgy tűnt, hogy a mi hősünket, ezt a bizonyos Warrent, ezt a Major Marcus Warrent, aki ennek a levélnek a birtokosa, ezt többször kihúzta már a bajból, meg lefegyverezte a fehér embereket, aztán valahogy a történet végére az egésznek semmi jelentősége nem lesz, és olyan lesz csak, mint egy levél, mit kezdjünk vele, akár össze is gyűrhetjük, akár el is dobhatjuk, akár fel is olvashatjuk. Kedves Marcus, remélem, hogy ez a levél jó egészségben találja. Én jól vagyok. Bár azt szeretném, ha több órája lenne egy napnak. Mert annyira sok a dolog. Az idők lassan, de biztosan változnak. Hála az olyanoknak, mint amilyen maga is. A katonai sikere érdem. Nem csak magának, de a népének is. Büszke leszek, valahányszor hírt hallok magáról. Azért még hosszú út áll előttünk, de kéz a kézben tudom, hogy odaérünk. Csupán szeretném, ha tudná, hogy gondolok magára. Remélem, az útjaink még keresztezik egymást. Addig is maradok az ön hű barátja. Az én drága Mérim szólít. Szóval úgy hiszem, ideje nyugovóra térni. Tisztelettel, Abraham Lincoln. Az én drága Mérim, milyen szép adalék. Igen. Köszönöm.